Det er kartoflerne, det er både. Både lov. Hey, boller til det overlev. Nu vil du tænde en ovne igen. Hey, hvad så er det bare ikke endnu, du vil det? Pille skyld på det bælte. Du tager skidt, ja. Til det skidt, ja. Du er lige for mig. Du-na-na-na-na. Hey, de vi kan vil have noget mere. Fra ung til sammen igen. Du ved hvordan min formål er. Formål er alle sønder dine dårne. Hey, du ved vi kan ikke mere. Du ved det jo kun det ung der spørger mere. Spørger mere. Alexander kom nu bare lære. Du ved det jo kun det ung der skal. Ja, Alexander på en nyt lortetrack. Sådan så over. Rap City bare de rap sagde over. Der slutte rap sætten i min klub. Tak for skud, nu brænder mine tricks. Ulig for at brød lænder mig tilbage. Fælder mig rundt på en og bluetooth. Kæmper for at fylde mig mega lidt af kære. Nye ting er tjener, giver ikke en shit. Går for at slappe i længe. Spiser i krop for at være rigtig mand. Til alt hvad de vil. Skyder bedre bare sådan nogen ting kommer til. Længere du kan rende mig. Hold det lynet selv, se om du kan fange mig. Nye penge noget, så spytter en på det stang. Deler på styk, det er nogen chance. Vi vil have med tanks, fuck balance. Styr på prank, du hyggelig mig, hvorfor tank. Du bliver bange igen bare, så du rækker nogle gange vandet med blanden. Begynder at stamme, det vil ikke tælle og bange. Fuck det, det kan jeg lige gøre det samme. Troner rykker frem, hold på kæben, du er lam. Når du spørger bare spiller fra frem til bogen. Videre i stol, du spiller til at finde ud. Bevidst til sorten, kigger på når du mister syg. Sigt det tordner, ja nu kommer lige. Ja nu kommer fucking lyne, mand.